odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjętych migrantów, zapowiada to szef rządu. Rosja potępiona przez NATO za decyzję o wycofaniu się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Były brytyjski premier Boris Johnson zrezygnował z bycia posłem po raporcie o Partygate. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjętych migrantów. Podczas konferencji prasowej przypominał, że nasz kraj przyjął miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, jednocześnie broniąc granic unijnych przed sztucznie wywołanym kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią. Szef rządu podkreślił, że Polska jest zdecydowanym zwolennikiem skutecznej obrony granic Unii Europejskiej. Mówimy z całą mocą. Polska nie dopuści do tego tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby to przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, w tym granicy południowej, za niedopuszczaniem do wielkich mas migracyjnych, tak jak to my zrobiliśmy na wschodniej granicy. I rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży spokoju, pokoju, bezpieczeństwa. Szef rządu dodał, że kwestia ta będzie z pewnością omawiana na szczycie przywódców państw unijnych. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że stawką w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie suwerenność Polski. Prezes PiS napisał o tym w liście skierowanym do uczestników Forum Klubów Gazety Polskiej Województwa Podlaskiego, który odczytał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jarosław Kaczyński podkreślał, że radzenie nad sprawami Rzeczpospolitej jest naszą obywatelską powinnością i naszymi niezbywalnymi prawami. Jesteśmy bowiem gospodarzami we własnym kraju i to my będziemy decydować o tym, w jaki sposób urządzimy nasz polski dom. Jak będziemy w nim żyli, jakie będą w nim panowały obyczaje i w jaki sposób będziemy troszczyć się o jego bezpieczeństwo. Na tym właśnie polega suwerenność i my tej suwerenności we wszystkich jej wymiarach bronimy i będziemy bronić. Jarosław Kaczyński napisał też, że przed Prawem i Sprawiedliwością pracowite lato i pracowita jesień. Mamy szansę na zwycięstwo, dając samodzielne rządy, ale tej szansy trzeba dać szansę w postaci wytężonych wysiłków i starań aż do ostatniego dnia kampanii, dodał. NATO potępiło Rosję za decyzję o wycofaniu się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Ustanawia on prawnie wiążące i możliwe do zweryfikowania limity dla kluczowych kategorii konwencjonalnego sprzętu wojskowego. Ambasadorowie państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego opublikowali oświadczenie w tej sprawie. Beata Płomecka. Ta decyzja to ostatnie z całej serii działań systematycznie podważających bezpieczeństwo euroatlantyckie, podkreśliło NATO. W oświadczeniu sojusznicy napisali, że Rosja lekceważy kontrolę zbrojeń i od wielu lat nie wywiązywała się ze swoich traktatowych zobowiązań. Wielokrotnie wzywaliśmy Rosję do przestrzegania traktatu, podkreślili ambasadorowie państw członkowskich, dodając, że Rosja te wezwania ignorowała, a w 2007 roku zaprzestała wdrażania umowy bez żadnej podstawy prawnej. W oświadczeniu napisano też, że rosyjska napaść na Ukrainę przy współudziale Białorusi jest sprzeczna z celami traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. NATO określiło ten traktat jako przełomowy i będący kamieniem węgielnym architektury bezpieczeństwa Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Boris Johnson odchodzi z Izby Gmin. Były premier ogłosił natychmiastową rezygnację z bycia posłem, donosi nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. W tym tygodniu dostał do wglądu raport Komisji do spraw Partygate, afery z lockdownowymi przyjęciami. Komisja bada, czy okłamał posłów, co w brytyjskiej kulturze politycznej jest bardzo poważnym wykroczeniem. Dominik Oślizniok z Rudy Śląskiej jest jednym z niewielu Polaków, którzy ukończyli Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kilka dni temu podczas odbierania dyplomu młody żołnierz wraz z innymi absolwentami przyjął gratulacje od prezydenta USA Joe Bidena. To spełnienie marzeń i ogromna satysfakcja, mówi. Kiedy ludzie patrzą na ciebie i widzą nie tylko jednostkę, aczkolwiek cały kraj, jest to jednak ważne, iż czuję się odpowiedzialnym za to, co się prezentuje, więc myślę o sobie jako o patriocie, żeby połączyć swoją pasję, swoją pracę i służbę ojczyźnie w jednym. Jedno z najlepszych rzeczy, jakie może być. Dzisiaj mężczyzna w towarzystwie rodziców spotkał się także z prezydentem Rudy Śląskiej. Dominiko Śliźniok będzie od nowego roku akademickiego kontynuował naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w miarę pogodnie na północy i w centrum, choć możliwy jest gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, możliwe są przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a także burze i lokalnie opady gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Do 24 w programie trzecim Roka Klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Zaczynamy muzyką w wykonaniu legendarnego organisty Johna Lorda. Dziś przypada 82. rocznica jego śmierci. Przed chwilą usłyszeli Państwo nagranie z klubu The Basement w Sydney, w Australii, gdzie Lord wystąpił z miejscowymi muzykami w lutym 2003 roku. No ale najważniejsze są oczywiście jego dokonania z zespołem Deep Purple, no a zwłaszcza introdukcja do kolejnego nagrania. Close your eyes, oh, bow your head. Wait for Niezapomniany organista rocka zespołu Deep Purple w szczególności. Jego muzyka w 82. rocznicę urodzin powróci jeszcze przed północą. Pozwolą Państwo na jeszcze jedną rocznicę, datę z muzycznego kalendarza. 9 czerwca 1947 roku urodził się Mick Box, gitarzysta, założyciel i niezmordowany lider zespołu Uriah Heep. Forget you, though I'm not even sure if I can. to taki gitarzysta, ma dzisiaj urodziny. Nagranie Tears in My Eyes pochodzi z płyty Look at Yourself. Państwo pamiętają taki album? Ktoś pamięta? Z 71 roku była taka płyta z lustrem na okładce. No może nie dokładnie lustrem, ale taka folia metaliczna była w okładkę wklejona i można było na siebie popatrzeć. Look at Yourself. Mówiłem, że to gitarzysta dobry i niezmordowany lider. Uriah Heep to zespół wciąż ciężko pracujący. Oni, proszę państwa, mają już plany koncertowe na przyszły rok. Będzie takie tournée gigantów rocka i metalu w przyszłym roku. Judas Priest, Saxon, Uriah Heep, wszyscy na jednym koncercie. Jeden z tych koncertów odbędzie się 30 marca w Krakowie. No świetnie. Za 28 minut godzina 23. No to skoro jesteśmy przy herosach rocka i metalu, w styczniu 1983 roku zespół Black Sabbath wydał swój pierwszy oficjalny album koncertowy Live Evil. Po 40 latach mamy oto nowe wydanie tej znakomitej płyty. I tak to brzmi, proszę Państwa, koncertowe nagranie, które ma 40 lat, ponad nawet, a muzyków na estradzie zaledwie 4, no ale wszystko ładnie oczyszczone. Nowe wydanie Live Evil odkładamy niedaleko, być może dziś jeszcze powróci. Póki co jednak pozostaniemy w kręgu nagrań koncertowych. Tego wykonawcę poznali Państwo z pewnością. Piosenka to pocztówka do Państwa Jareckich. No a gdzie jesteśmy? No jesteśmy na koncercie sławnym, znanym jako Perfekt na kortach Legii. W 1995 roku po 7 latach przerwy zespół zebrał się ponownie w zmienionym składzie i jak się okazało rozpoczął kolejny etap swojej działalności. Na ten koncert miał wielkie znaczenie dla tego odrodzenia Perfektu. To było blisko trójki, zresztą trójka miała udział duży w tym koncercie. To było na kortach Legii w Warszawie, czyli po drugiej stronie ulicy od trójki patrząc. Podsłuchajmy jeszcze fragmentu. Nikogo już nie słucha. Grzegorz Markowski śpiew, Ryszard Sygitowicz gitara, Jacek Szaklewski gitara, Andrzej Nowicki gitara basowa, Piotr Szkudelski perkusja. W takim składzie Perfekt wystąpił na kortach Legii w 1995 roku i te nagrania na szczęście się zachowały. To wróćmy raz jeszcze na koncert Black Sabbath w 1983 roku. Thank you.

Żegnamy reklamy.